أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی بیان د تعارف او د پیژند غلو د الله تعالی او الله رب العزت یو پیژند او د الله حق ادا کړ د الله تعالی په جنګلو سلو طریقې بیان شوي خالقیت د الله تعالی ربوبیت د الله تعالی رحمانیت او مالکیت چې کله پیدا کوونکې او استاد هر څه تربيت کوونکې هغه الله تعالی دې نو صرف او صرف الله تعالی بندگی وکړي نبل شای مکه وي صرف او صرف الله تعالی نه مدد وغواړي د بل شانه مدد مغواړي اوس د دې ځای نه په دې وعده باندې د کلکېدو دعا غواړي. مخکې وعده وکړه بندګانو اياك نعبد و اياك نستعين وصفد عهد بانده او قد وعد بانده دخلقی دو دعا سئذن الصراط المستقيم دوه مناسبت داده چه مخی مجاہده بیان شوار ایاک نعبد و ایاک نستعین نعوس هدایت والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا جاہدوا فینا دا مخک بیان شو نوس لنا هدینهم سبلنا درم مناسبت مخک استعانت بیان شو قام و قارون کی وس طلب د خاص سیس کوي چې هغه هدایت د صراط مستقیم او سره مناسبت مخکې کلیات بیان شو د اسلام کلیات بیان شو کلیات اساسیہ اوس تطبیق عملی چې باندې چلے دل پکار دی یعنی تیوری مخ کے بیان شوا زړه خبره هم او د خولې خبره هم اوس پېچلې دل پکار دي اهدنا الصراط المستقيم تطبیق عملی وسائل مخ کے بیان شو یو وسیلہ اسماء حسنا دویم وسیلہ د بندگانو عاجزی دریم وسیلہ د بندیانو وفاداری اوس چې وسائل بیان شو نو غواړی به د الله نه هسې نه چې حقیر او ادنا څیزو غواړي په دریو طریقو دې الله ته ځان نږدې کړو درې قربتونه وو یو قربت په اسماء الحسنا دویم قربت په خپلې عاجزۍ ایاک نعبد او دریم قربت ایاک نستعین په خپل وفادارۍ اوس به د الله نه غواړې څه نو مقصد اعلی وغواړه داسې چې اوسو غواړه دنیا او آخرت کې د له فایده درکړي چې اعلی وي او ابقا وي صراط مستقیم وغواړه د الله نه ایاک نعبد و ایاک نستعین د بنده عهد بیان شو خدا وقتی نه دی چې ګنی یو وخت او یو ورځ به عبادت او استعانت وي په دې باندې دوام ضروری دی خاتمه په دې پکار ده انما الاعمال بالخواتيم کله کله داسې وي چې لوی عالم وي امام رازی ذکر کوي کم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في خاطره لوی عالمی زړه معمولی شبهه راشي فزاغ وظل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم هغه کوک شي او خوایي کې غلط شي دا الله دین پرېږدي وسير العالم المحرير زنديقا جوور مولا غټ مولا کلا غزین دیقشی نو پزان اعتماد پکار نده پا حال اعتماد پکار نده بلکی یتغیر فی المآل حال کلا کلا پر اروان وقت کی بدل شی ابلیس تاو گورا برسیسا تاو گورا او بلعام ابن باعور تاو گورا نو آغا چه کمدن و سبایشی ده دی وجنا ده دوام سوال کی چه من پا دیوانه همیشه پاتی شو بل مناسبت داده چه بندگان واحدو کو ایاک نعبد و ایاک نستعین نو پدې باندې بس نه ده چې ګینه بنده وي زوره سیدما او کامل شوما نہ ان سیر فی اللہ غیر متناہن ان سیر فی اللہ غیر متناہن دا اللہ طرف تا چی مزل کئی ردی انتہا نشتا ردی انتہا نشتا دے نو سوال کاو په مخ کې باندې دا اوس دعا ذکر کوي دا پنځم تعلیم دی یو تعلیم چې ابتدا زما په نوم کا دویم تعلیم چه ما بسنگا یادائی زما صفت بسنگا کئی درین تعلیم دادابو سلورم تعلیم نستعانتو اس پنزم تعلیم طریقہ درخواست اللہ نفش او غوارا دیر لویز لے ترسیدلے نتعلیم طریقه درخواست نقول اهدنا الصراط المستقيم داسې دعا وغواړه قول الله ته زمونږ حاجتونه معلوم نه دي یا معلوم دي خو هېر شوي دي دینا او یا نعوذ بالله الله من لا راکینا چې مونږه ته نه غواړو دې وختو سم مطلب دې دې وختو سم مطلب دې الله ته خو زمونږ حاجتونه معلوم دي او الله قریب هم نه او بیا هم چې کمونه مونږه دا الله نه غواړو جواب دارے اللہ تا معلوم ہم دی او اللہ تعالی من لرا کیوں سبخیل ندے دا اللہ تعالی دا غختل خوختی شبندہ اظہار دا عجز کی دا اللہ تعالی خوختی موانا رومی ذکر کری دی لے کو گفتی گرچ میدانم سرت زود ہم پیدا کو نشبر ظاہرت لے کو گفتی گرچ میدانم سرت دادی ویلی دی چی زستا دراز نہ خبرداریم خو زود ہم پیدا کو نشبر ظاہرت بیادیم داؤں ویلی دی چی دا خپل سوال لکھلی لراوڑا بس دا دا اللہ دا غفتل خوختی دا انتصال لامر دے اللہ وی ادعونی زمان اغواری ذکر غفتلو کی اظہار دے عجز دے شدا بندخ پل عجزی خکارہ کی او دا عجزی خکارہ کول دا اللہ خوختی کان گریت پبلکی نوشد لبن کان گریت پبرکی خندت چمن کان گریت پفلکی نوشد لبن چکلا ماشوم جڑلی نوی نپای نسکی او چسو بوری وریز جڑلی نوی چمن آغا چکمدنو نشین کی گی چمن نشین کی گی دا بنده دا جړل شری دا بده سر چمن شین شی او دل اللہ تعالی ورکی دا د بنده اظهار عجز د الله ډیر خوښ دی. نو ځکه مونږ ته وی غواړی یې در کوم او چې غواړی نو خوشحالیږي او چې نه غواړی ځان ته موړی ساعت کې ځان موړی ساعت کې بیا چې کم دی نو الله ناراضه کېږي. که څوک سوال وکړي چې ابراهیم علیه السلام پسې فرشته راغله چې اور ته یې غورځاو دې کسه ماده دي چې موږ دله وکړو، ابراهیم ورته وی اما الیک فلا، تا ته مې سجدت نشته. فرشتې ته وی تا ته مې سجدت نشته. هغې ورته وی که الله ته څه درخواست پیش کولی نو چې ورله یو سما ما ته ووایا چې الله ته ووایه نه وغواړم. ابراهیم علیه السلام ورته وی حسبي سؤالي علمه بحالي، پس ما ویني نه غوښتو ته څه حاجت دی، ما ویني که نه چې ما ویني نو غوښتو ته څه حاجت دی. ابراهیم علیه السلام خو دعا نه ده غوښتې، ما ویني. یو جواب دا دی چې په دې روایت کې کلام نه دا تاریخي خبره ده، دا د حدیثو په کتاب کې نشته. دویمه خبره دا ده چې د اوقاتو فرق وي، د وختونو فرق وي، عام حالاتو کې غوښتل قانون دی. قانون دا دی چې غواړي به خو کله داسې وي چې د محبوب د طرف نه عاشق باندې تکلیف را شي، نو که دغه ټایم عاشق ورته ووایي چې دا تکلیف زما نه لرې کا، نو لکه د دې مطلب دا دی چې د عاشق په مینه کې په تکلیفاتو ستړی شو، دا عاشق په مینه کې په تکلیفاتو ستړی شو. نو دغه ځای کې ابراهیم وی چې هسې نه چې الله ناراضه شي، په دې غوښتو را نسه نه شي، ناراضه نه شي، چې لکه ابراهیم جوړ په غوښتو څه شو، په دې تکلیفونو باندې څه شو، ستړی شو. ځکه هغه وویل چې حسبي سؤالي علمه، نور قانون دا دی، قانون دا دی چې حاجتونه به د الله تعالی نه غواړي، حاجتونه به د الله نه غواړي. دلته چې کمدنو بندگانو له تعلیم دی چې یو غواړه او قیمتي څیز غواړه، چې دنیا کې هم کامیاب شي او په آخرت کې هم کامیاب شي. حسنه چې لوی دربار له رسېدلی او چې ته بېکاره څیزونه غواړي، چې وایره ماله سپلای راکړه، د دنیا چې کمدنو خصیص او ادنا سیزونه اونه غواړي، داسې یو سیزو غواړه چې هغه اعلاوي او ابقاوي، هم اعلاوي او هم ابقاوي، اوچت هم وي او پایدار هم وي. نو هغه چې کمدنو هدایت دی هغه وغواړه. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت خودلو تویل کی گی، هدایت ارشاد و نرمی سرا، خودل و نرمی و مهربانی باندی، خودل و نرمی و مهربانی باندی دیده چه کمدنو هدایت پیل کی گی، ارشاد خودل دلالت په نرمای باندې، هدایت د الله چې دا ډیر قسمونه دی. یو هدایت فطری دی چې الله د هر چا په مزاج کې ایښی دی، لکه سورت طه 50 آیات کې وایي وآتا كل شيء خلقه ثم هدا وآتا كل شيء خلقه ثم هدا الله هر یو شیز دا پیدایش ور کرده بیا ورته د ژوند د تیرولو مصالح خودلی دی دا فطری هدایت لکه د مئی د لامبو ټریننګ کم ځای کې کړی دی چې پیدا شي بس لامبو ول سکی داسې د دغه چې کمه ده چرګه نو دې د اګو د شاربلو چل دا کم ځای کې زده کړی دی چې هغه را وړه او بیا چې کم دی نو ځان سره جوختې کړه نو هغه دن نه چې کوم کامی راغلی دی په ګېډه کې د ګېډې نهګې وتلي دي نو کامی راغلی دی اوس دغه هګې بهر دي دا ځان سره جوختې کړه او خلوت کې لکه کېنه جدا مزغي وچ شي چې دا چې کم دی نو هګې ترې نه ووځي دا وسه مصیبت دی نو د چا خبرې پخې نه لګي نو ګډ کېس شي کېنی هلته کې بیا لګیاوي او هغه هګۍ چې کمدنو شار بي په هغې باندې خپله سینې سره جوختې کړي تودی کی تودی کی تودی کی د مخلوق نه ځان له شي الله وله لګې لم هم ورکړي وګوره چرګې له هم چې ځان له شو خدای وله لګې لم څه کو ورکړو وي دغه ځای نه ټک ورکړه دې کې څه چللی کوړ کوړ پکې کېږي حق قضای رسی چه کم زیاد چرگوڑی سا ده سار ده حق قضای چر دغل اٹک ور کیا گئی لہ چه دس شنو اگه نره تکبیر ہوئی رہو زی دانی چرگی لدائی انشاءال تیتا ہدایتی سوئی کتی ہدایتی کتی و کوئی چنچنے بچنی مجانا کناستی مورا لگانا اونی ہمشا بچا مجھے نبریشی او ته په دې کې خبرو کوي چې باندې جوړ شي دیوس یریږي همورې ځای نه اوچت کې ورتاوي کې د زر زردا شي کې چې دا چې وګورې دا چې کوماله عمره دې هغه دیوال فاته زمای کدا یوازې زمای مور له ورته کانا جوړ لاغه چل دې کې دا هدایت فطری اچا کړی دی دا الله تعالی کوي دې ته هدایت فطری وایي دویم قسم هدایت ته هدایت کسبی چې باندې رښت کسب کوي داغه اسباب الله پیدا کړی دي الله رب العزت چې کوم دینو هدایت کسبی یو دې چې الله رب العزت قوتونه ورکی طاقتونه ورکی طاقتونه الله تعالی ورکی قوت مدرکا اللہ ورکو عقل سورت 3:3 کی ہوئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دل اللہ رب العزت قوت مدرکا ورکو دارنگ اللہ تعالی دلائل قائم کی سورہ بلد 10 آیات کی ہوئی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ درهم الله تعالی کتابونه راولېږي انبیاء راولېږي وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ لكل قوم هاد الله تعالی بیا راولی بیا الله تعالی کشف د سرایرو کی په باندې باندې رازونه ورته خاره کی اکو الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله تعالی جنت اور صحیح جنت ته الله اور صحیح الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ دا دا اللہ تعالی دے ہدایت طریقی وی کسبی ہدایت وی بندہ سے محنت کئی و الله سور کوي، عقل استعمال کی الله سور کی، دلائل و نفائدہ و عقلی اللہ سور کی، کتاب واوری وی منی دے پیغمبر منی اللہ تعالی والا سور کی. بیامم ویلو دے ہدایت مراتب دی، یو پزڑ کے شوق او مینا، دا زڑ کے شوق او محبت دا حق چې الله ما ته حق نصیب کی. دویم چې ده ماغو هدایت مقصد ملاویدل. درېمو په مقصد دائم پاتې کېدل استقامت. سالورمو و مقصد بانی قربانه تا تیاری دل، اغاو ربط القلب، اغاو ربط القلب. اولو چه ده سڑی زلک شوق او مینه پیدا چی، چه ما تا دی اللہ تعالی حق و خی ده حق شوق او مینه. دوی ما چه کم دنو هغه مقصد ملاویدل، حق ملاویدل، حق ملاویدل. دره مداوه چه بیا پا دی حق همیشه چلیگی دائم پاتې کېدل، هغه ته مونږ استقامت وی چه پا هغه دائم پاتې شي. سالورمو مقصد او هدف دی معلوم شو، اوس پاغي قربانه ته تیار شه، چې دا مقصد د ځان او د جهان نه خوږ شي، د ځان او د جهان نه درته خوږ شي. هغه ته ربط القلب، سالم جهان سالم دنیا یو طرف ته وي او تو بل طرف تا ہے، او اس پروا دی نوی خپل مقصد بالکل مطمئن ہے. کیا پروا اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے. یہ بس اللہ و تعالی درکم حق خودل دے باغی بانی قربانے تتیاری، د دنیا هیڅ طاقت تا د خپل ناړول نه شي. دعاۃ الحق کل جبال لا تزازهم الرياح النكدات. دا د هدایت چې الله کو داغه سلور مرتبه وي. اوس کې یو سړی سوال وکي چې کله باندې زړه الله پورې وتړو، الله پورې زړه تاړو، عقیده سم شوا، دا عمل وعده وکړه چې یا کنابودو و یا کنستاین، چې صرف ستا عبادت او ستا غلامی بکو د بل چای نه کوو، نوولې دته هدایت نصیب نه شو، دته هدایت نصیب نه دی چې دی بیا وي اهدینا، دے پا ہدایت نہ دے چھ دے بیا سوال کی چھ اہ دینا. نا خدا سدا اگر طالب نے تپوسو کو دے منگاوری ہو، بھی منگاوری استاذا تا دا کم جائی، آگو تا میں منگاورا خوبی سمور نو تاسو وطا تخصیل خاصل وائی، کسی شے وائی دا ستے کے وطا سوائی، دا خو تحصیل له حاصل لاغې چې دته خو هدایت میلا وو. د بیا سو وي چې اهدنا الصراط المستقیم، یو سړی په چت ناست دی او یا الله ما چت ته وخیژو، دی بیا څه شی وي؟ دی خو هدایت ته رسېدلی دی، دے بیا د سوال کوي. یو جواب منگاو کو آغا داو آغا دا دے چه ده هدایت سلور مرتبی دی ناول دو دتا ملاوی انابت او مقصد ترسیدل آغا شوی دی زکا دتا ملاو شوی دی توحید اعتقادی او توحید عملی دا مقصود دتا ملاو دی خوز پا دی مقصود دائم پاتی که دل بکار دی دا سنوی چه دیستا وقت او چلی گی او بیائی پری گی دی و استقامت ضروری ہو استقامت پا دین دائم پاتی که دل دا لوی مرتبه دا نبی علیہ السلام تعالیٰ وی فستقیم کما امرتا نیخ چلے گا لکسن چدا طویل شوی دی سیدھا چلے گا او اللہ تعالیٰ وی فستقیمو الیہی دے ما صلیبان دائم پاتی شئی نیخ شئی وطا ٹنگ شئی وطا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا امر ہم پہ استقامت کڑے دے حکم او دے استقامت اجرنیم ویلی دی دے استقامت اجرنیم ویلی دی ثوابنیم دے استقامت ویلی دی صحابی راغے نبی علیہ السلام تو وی ما تا پہ اسلام کیو خبر او کا قل لی فی الاسلام قولا لا اسألو احدا بعدك یو خبر را تو کلاندا چې پس تا نرستو زما بیا بل چاته د تپوس کول ضرورت رانی شي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل قل آمنت بالله وای چې الله منم الله چې سره لګلی دی هغه منم الله منم او دا الله منم الله منا او بیا د الله منا بس بیا په الله منا او بیا د الله منا نو بیا په الله منا چې الله سویل دی هغه منا بیا ورته درخواست کوه ستاسو منی بیا په الله منا نو آمنت بالله الله امنا دا الله منل شاہ سے تقویت الایمان کی ذکر کری شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ چھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے وی اللہ منی خدا اللہ خدائی نہ منی وی رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی رسالت کو نہیں مانتے وی رسول منی خود رسول رسالت نہ منی آمنتو باللہ اللہ امانا دا اللہ امانا تم مستقن بیا وطا ٹنگ شا یعنی بیا پی دیبانی دائم سشا خلق پی سشا تم مستقن نیخ چلے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تم لا یروغ روغان سالم بیا کی گڑپن نہ کئی گیدڑپن نه کوي د لومبړې په شان چل نه کوي چې کله راښکارا او کله پټ کله راښکارا او کله پټ پټ پټونه نه کوي بیا چې د اسلام کم ځای نو دی پکې حاضرې ثم مستقیم او عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي ثم عبد الفرائض بیا ذمہ ادا کوي اسلام کمی ذمہ خودلی دی دے بیا آغا ادا کئی استقامت چی دے نو دا دیر غٹ سیدو دیو جن صوفیہ کرام ہوئی بنفسک تطلب منک کرامتا وربک یطلب منک استقامه. ستا نفس کرامتونو پسې ګرځي چې یاره دوام یې وکړه او ټک پټک نشوه. دا خو چې سړی داسې دوا وکړي چې یا الله غر کې کاو ډز بس پته لګي سړی چې یاره زمونږ هم الله لږ لږ مني که نه او چې سړی د سپېړه را کوي ډز لاسې شل هله ولي د په خدای په دېسترګو مې وله کرامت ستا نفس تانه دا شیزونه غواړي. وربک یطلب منک استقامه او ستا رب ستانه استقامت غواړي. کرامت د ولایت د پاره نه شرط او نه شطر. کرامت د ولایت د پاره نه شرط او نه شطر. د ولی تعریف قران کړه دی الذین آمنوا وکانوا یتقون شاقیده سمی او عمل برابر. الذین آمنوا وکانوا یتقون مطلب عقیدتن او عملا په صراط مستقیم سوی نشان ولی خدای پسر طلب کن ازی آیت مختصر. شلاسی بابا وی د ولی نخر دی آیات نا معلومه که الذین آمنوا وکانو یتقون حاغ خلق چی اللہ منی او ځان بچکی دو گناونونا او دا اللہ دنا فرمانا اینا لگی آوی ځان بچکی دو دا ولایت تے با. دا ولی شو دی که دا نشتے شاوا کیلو زی دی که دا نشتے چی پا اوبو بانی جانماز خور کی دستین دا پاس او دو رکاتا پی کئی دا پکی نشتے دا بګریشه چې په دیوال کې نه څومار کروڑ کړه ویزاب چې تپاس دا بګریشه دا بګریشه چې قلندر سمندر په کچکول کې بند کو دا بګریشه چې قلندر سمندر په کچکول کې سکو دا بګریشه چې قلندر دغه په انجن د پاسه ناستو او حضرت جی بابا راووتو نو بچ حضرت جی بابا راوت نو دا بولډیزر مخه ورواړه والا تا ټک حضرت جی وی قلندر و ته ټیک نشو دا حضرت جی ته په دې وجنه دا روډ بالکل دغه کوک شوی دی. روډ کوک شوی دی خیر آباد سره پورې غاړه وی دا حضرت جی را اوچت شو تا قبر نه تا ټک حضرت جی ته قلندر ټیک نشو ګنا دا بولډیزر د پاسه سو دیتا گاڑر ویل کی گی شتای و تا ویل کی گی دا گپ و شب تے ولایت دیتا نویل کی گی جنید بغدادی لسڑے را گئے وقت و سراتیر که میاش نیما ورطاوی لارما پیزما ناغو تاوی راغل سلوی حضی سلا وی راغل او مای جتانا بس کرامت مرامت تادیل شی اخصبوی نو خلق لی صفت کی جو جنید دیو جنید دیو جنید من وی تا سر بلو کن دا که سلاس نیو بلنو کنو سر پڑک مک پسو کو حاصل شی لکر دا که نسا شی می اولی دنو بس زمانو میاش می تیر اکڑا خو سلکا میلاو جنید دوتو تلگو اکی دا سبب تاوی میاش تیر اکڑا بیاو وی زما په دې عملونو کې د قران او د سنت نه خلاف یو عملو تما سره وخت تیر کو زما په دې کارونو کې زما په خبرو کې د الله د حکم نه او د پیغمبر علی السلام نه خلاف سو هغه ته وی زره دې تاسو وګینو یو وګینو وی دې نه غټ کرامت بلشتہ دې نه غټ کرامت بلشتہ چې قرآن او سنت باندې ځه چلېږم ته کرامت څه توا چوا کېلو دي. عالمانو ذکر کړی دي که یو سړی په هوا کېلو دي شوب دواز دی هوا کېلو دي تب هغه ته ولی نه وایي تر څو پورې چې دا هغه عمل په قرآن او سنت پیش نه کوي. چې عمل دې والا په قرآن او سنت پیش شو او عمل یې په قرآن او سنت برابر وو نو بیا وای چې دا کرامت او کامل به قران او سنت برابر نو نو کېدې چې دا شیطان لوزولې ګوته ولا ورکړې ده صفات دیوانه مدو کړيګا فدی سې زونو مدو اصل سیز قران او سنت باندې عمل لې عالمان ویل دي الکرامت حیز الرجال کرامت د رجال ما هواری ده دا و پټی دی کارکی به نه دې ته علوم ولایت وی علوم ولایت د دې مبنا په پټوالی ده او علوم نبوت د دې بنا په ښکاروالی ده علوم شریعت په بیان نه او علوم نبوت علوم ولایت دا و نه کارکه چاته دا کار کول نشته دی او عالمان ویلی دی چه الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت د زرو کرامتونو نه بهتر دی او عالمان ویلی دی وی کرامتونو چی دی وی دا العام تربا بها اطفال السلوک دا خو کلونی دی دیوانه دا ماشومان لبولی شي چې کم سلوک کې ماشومانی لا دا اللہ رب العزت طرف تا پتلو کې ماشومانی دو آغای اسی چه کم دنو لکا پا دیلار مطمئن کی گی نا ایو لک پلک نی متسکی او خی دا دا ناکس تڑی نخدا دا ناکس نخدا تو رب با بیا اطفال سلوک سلوک اطفال چی د تصوف کې او د الله په سلوک کې چې کم ماشومانی تا په لبول شي راځي دا خو دا غوښته دي کې چې دا انعامات دي دا خو یو سره لا په شریعت سم کلکشه نه دی یو لک کرامت او توخی چې دې پیسې شي کلک چې دی نو هغه کرامتونو ته توجه نه کوي هغه په شریعت باندې کلک کی بیا استقامت اصل سیز دی په دین باندې چلیدل الله تعالی ویلی دی الله رب العزت سورته آل عمران کې ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمه رحمت نه دغه ځای کې مراد الاستقامت والثبات في الدين وهب لنا من لدنك رحمه راكي الله منتاد خپل طرف نکلا کون په دین باندې الله من په دین کلاک کی الثبات والاستقامت على الدين دی وجن عالمان وی په دین همیشه چلیدل فی المنشه والمکره شد الله په شریعت سره چلیږي کدبانه خوشحالی دا او کدبانه خفغان دی کدبه کې ګټه دا او کدبه کې تاوان دی او دې همې شپ دین باندې چلیږي دا عطیه خداوندی ده دا تحفه او ډاله ده الله رچ چې الله بندل ورکي خلینا غټ سیس بلیشته ځنه سړی راحت وجنه پیسې و سره ډیر راشي الله پری دی زنی سڑی بانی غم راشی قرضی پی راشی مال کم شی بیماری پی راشی نو اللہ پریری نا پا دین چلی دل استقامت پا دین چلی دل فی المنشتی والمکرہ فی الراحتی والمصیبہ پار حالت کی نو دا اللہ نا داو غوارا نو دا دا دا اللہ نا غواری تو مخی یو مرتبه نصیب و ده هدایت چه مقصود و تسو شو ملاو شو خوص وی حسنه چه اللہ دنیاوی دنیا ده ده مسائبو نتنگ شم یا ده کم دنو راحت را بانده راشی مالون را بانده راشی او شرط ده دین ده جاده قویما ده نیغ لار ده دین ده شرط زمان پاتی پاتی نشی چې هر حالت کې زب دی باندې روان یم روان اوسېګم دغه استقامت چې دا یو سړی ته نصیب دی هغه بیا غواړي ربط القلب سلورم مرتبه د هدایت غواړي. کله چې کمدنو دل د بارایی لالچ ورکړی شي لالچ ولا ورکړی شي کله د بهر د طرف نه پدبانې پرشر واچول شي مصائب راشي تکالیف راشي د مصیبتونو تکالیف د وجه نه دی د الله تعالی دین پریږدي دی. بارایی ماحولونه ربط القلب چې دا مسله او دا هدایت دا صراط مستقیم دا ورته د ځان او د جهان نه خوب شي. نبی علیه الصلاة والسلام وی ادبنی ربی فاحسن تادیبی زما تربیتو کو او ادب را لرا کړیر خیستا. اغلگی رضی وحی بند اکڑا نو پاغی که نبی علیه الصلاة والسلام فدی پروگرام بانی سم اشک لیوانه ایک ور بسی لیوانه ایک ور بسی شلگ دور د فترت د وحیو د غار حرات بیم دور پاغی که نبی علیه الصلاة والسلام لتعدیب کو چې دا پروګرام ورته د ارس نه خوښ شي. نبی علیہ السلام تر په جرګر اعلی مختصر سیرت الرسول کې محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالی ذکر کړی دی. نام ابو طالب ته وی چې کله دې ورواره د ضرورت موږ به ولا پوره کو ټول قصه وته وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ابو طالب و توئی دا ترونه دی راغلی دی دیسه مطالبه کوي وای سوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دی وای هغه و توئی وای کتا لکی پتا د زوانه زوري نو مونږ ته څومره جنکا یاد او په کمې باندې لاس دی مونږ بدل جنکا یاد کته چې کمدنو د سردارای شوق دی وی سمالدارای او سردارای شوق دی وی مونږ پرې ټول براجم شو او تا به سردار کو مال بدر کو سردار ودی کو او که بیماری نا جوړای نو مونږ به چې کمدنو ستاله د هسپتال غم کو حاکم به وګورو ټول به پیسې را جمع کو او تا به چې کمدنو مونږه علاج بدلو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بس وی او اول نبی علیه السلام په سترګو کې اوښکې رالی په جړا شو په جړا ولی شو ځنې وایي په جړا شو وی چې ګوره تره مې زما طرف ته او اوس دی را ته هم و چې د کاکاګانو خبره دی ومنه نو زما هیڅوک پاتې نه شو. دا خوره داسې توجیه وکړه چې د لارو کوسو خلکو توجیه دی وکړه. نبی علیه السلام چې میدان ته را دانګلیو د تر په سر را دانګلیو دا هغه د تر څه پروا کوله او هغې څه دومره مدد خو هم نه وکړی چې ګینی نو دا نبی علیه الصلاة والسلام چې کمنو بس هر وختې به وله سر ته چې کمنو څه ولاړو خو صرف دومره وه چې عربو د هغه لحاظ کوو د هغه لحاظ کوو عربو دا نو چې ګنې ارزه کې نبی عليه السلام لبس پاکي ولاړو تور به سره وجه تا ته څوک څو وي دا نبی عليه السلام ملګری دي شهیدان کېدل صرف دومره وا چې عرب او داغلي اس خو دا غر واره د نومس پرې دا وای دا نو چې ګنې هغه داغه دومره مدد کو نه لوی ابراهيم الله تعالی فرمایل وی ابو طالب لنګړه وو کې کچھ کر ساتا وو خودي لنګړه تا یا د سپي ګړو پخپوان نه ګړو دومره ما غته کم دنو مرستانه دا کړی هغه صرف عربو دا غلې حاصل کو. نبی علیہ الصلات والسلام چې جړلیو خبر ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل بیا دې دریو سيزونو ته سوچ وکړو چې زمان د بندولو د پاره کومه حربه استعمالیږي یو جنکای بل مالونا غفدی او دریم چه کندنو اسپتالونا دا دری سیزنو با زمان امت دیر گمراه کی نو پخپل امتی و جارل پخپل امتی و جارل چه زمان دا پروگرام مخیطا با جنکای مخیطا کی گی زمان دا پروگرام مخیطا با اسپتالونا مخیطا کی گی انجیوز اسپتالونا مخیطا کی زمان دا پروگرام مخیطا با غفدی مالونا دا و مخیل رازی او زمان دیر امت با گمراه شن بیا ورته نبی علیہ السلام ستاسو خبر اخلاص شو بیا وی زما واوري والله لو وضعه الشمس على يميني والقمر على يساري ان ادا هذا الامر والله لا ادعو حتى اولك في طلبه او لا ينفذن الله هذا الامر لو وضعه الشمس على يميني کدیس پو خیر زما پا لا خیلاس که نور را کس کی والقمر علا یساری او پا گس لاس که ما تا نور سپگمائی کی دی شرط را تداو لگی ان ادا هذا الامر والله لا ادعو چه شرط را تداو لگی چه دا مسئلہ پریگ دا او دا لا الہ الا اللہ دا بیان سکا پریگ دا والله لا ادعو قسم پا اللہ کے پریدم کلو پریدم حتی اولا کفی طلبی تردی چیزم مرشم تردی پتالب کی بستا میوزی اولا ینفذن اللہ و هذا الامر او یا اللہ زما ارمان پورو کی او پا سالم دنیا لا الہ الا اللہ بول بالاش اولا ینفذن اللہ و هذا الامر اللہ تعالی دا چه کمدن نافذ کی دی تویلے کی گی ربط القلب سالم جہان یو طرف تی او یو دائی بل طرف تی دعا تلاقی کل جبال لا تزازی امریاہ نکدات دعا تلاقی کل جبال لا تزازی امریاہ نکدات دا حق دا یان دا سیوی لکا خرونا دا یو طرف تا بل طرف تا بیکار ہواگانی دے دے اڑاولے راڑاولے لکون مستقیم پا خفل مقامیم که خزان رابان دے راشی که بہار ثابت قدم و رہتے تے عراق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تے خنجر کی دار پر چه سالم دنیا یو طرف تی او دے بل طرف تا خودے دا اللہ و تعالی دین پرینک دی چارو طرف تے کانٹوں میں گرائے پول پھر بھی ہمستا ہے عجب خوش مزاج ہے کار طرف نے مصیبت بھی خودے سے کمدن دا اللہ فدین با نکلک ولاڑ بھی ربط القلب نو دا دی سوال کئی چھے دن السراط والمستقیم اللہ تعالی کلک میں کب سمالار باندی چھے زج کمدنو دا دین ابی آوان اوڑما دا دیلار نزوان اوڑم اے دن السراط والمستقیم نو پا ہدایت کی ترقی دا دویم اشارہ دا دی خبری تا چه نصر فی اللہ غیر متناہن یو امری دا حدوثو بل امری دا دوام یو امر دا حدوثی اے دینا او خایا منتا دا نوی خودل لی نیو سڑے نو مسلم دے اگر دا سوال کئی نو صحیح دا دویم دے امر دا دوام امر دا دوام موضوح القرآن کی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ مانا کڑی دا چلا ہم کو سیدھی راہ پر دا نوی چه دکا هم کو سیدی را او خیم انتانی غلار نوی چلا هم کو سیدی را پر من چلا و پنی غلار باندی یعنی ہدایت تیرا تکڑده نو بدیم ساتا لگه قرطبی مانا کرده وستا من ربنا یعنی مانا کردی و ادم ہدایتنا اللہ زمان ہدایت ہمیشہ ساتھا وفقنا الصبات الله اكلكم کا الله اكلكم کا مدارک وی اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال الله چلک انن په هدایت یو فرا روان واقعیم پا هدایت ساتا دار دوام شوا کل فیل کی زیادت مرادی لکه ساوی مانا کی زدنا هدایتا و ارضنا علیها زدنا هدایتا و ارضنا علیها و زمونږ دا هدایت سیوا کا قرآن کریم کشتا و زدنا هم هدا منگ دیل هدایت زیاد کو والذین احتدو زادهم هداهم زادهم هدن و آتاهم تقواهم مطلب دا هدایت چه دی نو دا پا زیاد زیاد بانی ولاد نده دا پا یو حد بانی ولاد نده چگی یو ځای ته به ورسې او دا به چې کمدنو په ځای ودرېږي چې عقیده دې سمه شوه نو عمل جوړ کا عمل کې اخلاص پیدا کا عمل کې د محبت رنگ پیدا کا د محبت رنگ پیدا کا بس خوب سے خوبتر د دې محنت کوا یعنی د الله په دین کې مړېدل او درېدل نشته چې ګینه بس دا غزا ډېر دی گزارا دا چې کمندونو زمونږ د عام خلکو په یو خبره باندې حرت کوي شاګې ته ویل کېږي گزارا موږ دنیا کې یو مذهب دی زمونږه چې خوب سے خوبتر دا زمون دنیا کې مذهب دی که یو سړی سره صادري وې د دین خپل په کار دی که بوتانی وې د دین خپل په کار دی که چرته گاډي وې د دین خپل په کار دی که کور وې د دین خپل په کار دی که جامی وې د دین خپل په کار دی دا زمون مذهب دی د دنیا بارکه خوب سے خوب د دین په بارکه زمون مذهب دی گزارا مونس که گزاره کی گلا پینزه وقتا خو خسار لگه کمزوری دا مازیگر که چه کم دلو دی گراون راون تلار شو نور الحمدلله پینزه وقتا عجیبه خبره سار دی چپشو مازیگر و ماخام دی چپشو آنور الحمدلله پینزه وقتا گزاره کی گی مونس دی زکره دی چه دی مور نا کم زکره حقا دی حقا دی چکم من زکړې اکه وایو ټکی ولا من ټک نکړو مان ولا ځان کړه او دا موز من له خپل نه کو خپل نه کو تر دې چې طالب حضرت په مختصر القدوري کې د منس کومه طریقه وای چې ساری ویل نو ماسپخین دغه خلاف کوي ماسپخین چې وی ویلا زو تم کړه و عمل کین راوي عمل کې نه راوړل و ته وې سجده کې خپې داسې وې تو ګوره په سجده کې به د اکثر حضرات خپې غلطي پرتی ګوتې و را ماتې کړې د غشانتي او قبلي ته داسې نه برابرې یو خپې ماتې کړې یو به درولي په دبانې دا ډېر لوی پیټه پروسته چې دا به بیا نه غومنه بیا به ماتو منه خو بس کګدي بس کنه یو به هغه ځای کې کړي بل به دی په لکه یو به مخې کړي بل به رسو کړي دا مهنت چاونه کچې د خپل کې سمې سمې کو مور لاسونه دا د غوګونو په مینس کې د سر د هغه په مینس کې لاسونه به چې مور کم ځای دی به یو ځای دی د کزن غنان سر به شاته یې سر به هغه ځای ته یې دا مهنت تر تکونه کچې د لاسونه سم ځای کې ګیره پکې کاراوه سر پکې کاراوه مطلب دا اکثر درې بس نور سنشته د وړوکوالی نه علم ترکه په نا په لایات کړی دي اکه پکې وایا اللهم ترکونو صبرو الکوم بس نور بختور پکې دار چې د لس پکې وای نور خو کو په نه خد الله اکبر قل الله قدرتی تور بس قل هو شروع شي ولد علینا من قل الله اکبر الله سبحانه وړوکوال نه زوت کړو بل صورت نشته گزارا کله چا ته کم دنو ته وړوکوالی نه سورت یاسین او یو پاو تلاوت عدد تی نو اکا کئی چرتنیمی سپاره تا نشو دی خبارا نشو بلکل بلکه طالب حضرت دیچ درمی درجی تکی گی نو رکو تکی گی چه بیا سلورمی درجی تکی گی نو تلاوت بس کئی و سبق دیر دی و سبق دیر دی نو چه وڑو کئو نو تلاوت کئو او چه غرد شو نو لاد لیوز دوی شو چو وړو کې نو استاد وته نه پالو کانو کول به او چې لوی څه سلورو می درجه پنځه می درجه ته شو پوه شو اوس د سره قبلی ته نه مخې دا پرز مونږه مجبوری ده دا مدرسه کې کیږي زکه کوي چې کور ته لاړ شي بیا ردین سوتي گزاره بس گزاره کیږي د دین په باره کې مذهب دې گزاره اور دنیا په باره کې خوب سے خوب تر قران کریم آکه سوی دنیا په باره کې گزاره مذهب جوړ کا او د دین په باره کې اه دینا زپ باره او زما کون داري قدرتل نشتا قدرتل نشتا خوب سے خوب تر پیت تبعون احسنا فکر د چې څومره لري درجه سی واکېدل په علم کې چې دومره د عمل سی واکېدل دومره د عمل سی واکېدل د مدرسو کې د سبق خیال سے خدا عمل او د اخلاق او خیال نشته هدي وجهه ثاني رحم الله تعالی وي چې مدرسو کې کمی کې د عمل او د اخلاق او خیال نوي وی اوس کومه فارسی والا دار علم سمجھتا هم دار علم وی دار العلوم تنوام فارسی کې دار پانسای ته ویل کیږي وی دار علم اس میں علم کو دار پر لٹکا دیا گیا ہے ویدی کے علم پدار کڑے دے بس علم پانسی کڑے دے نو دے علم او عمل او دا اخلاق و خیال نہیں بس گزران العلوم مدرسہ نو دا گزران العلوم نو دا نظریی فکر شتے نو طالب سر ادا فکر شتے چه زبر رسو دا دین خدمت کوم او کبا نہ کوم بس سبق تے او آیا او سبق تے او خایا بس بس دا دین آن پل زین دا دنشتا ها پل ازین نشتا چه ما تر دین سا خدمت پروت تیو کنه ده پروت صرف چه کندنو عربی زدک عربی او خیا او بیا سبق خیا او سبق نوزو توا بس ما خد پینزه طالبان و وصلت طالبان چوسی چلو شد بس شد قرآن وی مخف برزا ایه دینا دا چه کندنو خوب شه خوب تر دا هدایت مراتب پا حد بانه ولار ندی فهم بانی ولار ندی موانای رومی ذکر کردی دی اے برادر بے نہایت در گئے اے برادر بے نہایت در گئے باہر کی میں رسی بروے مئیس یرو روی دی زکی بلا در جاتی چکمی طور سی دی نفدی بانی ادری گاما ہم چونے زارے و تریاقے کی دید ہم چونے دم ساز و مشتاقے کی دید ہم چونے زہرے و تریاقے کی دید در روح پشانتی شازار او تریاق لی دلی نوی او ہم چونے دم ساز و مشتاقے کی دید در روح پشانتی شا واصل او تگے لی دلی نوی چی او طرف ترسی دلی وی او بل طرف تا تگے وی ام برسی دلی وی او ام با تگے وی دا چې کم دنو دا سه په کار دی چې واصل شي او مشتاق شي او تګوي نو اوس نزغایت دارت نسادی را سخن پایان بمیره تشنا مستسقی و دریا هم چونا باقی نو اوس نزغایت دارت نسادی را سخن پایان دا اللہ دا حسن انتہا نشتا او نو حسنش غایت دارت نسادی را سخن پایان نه د سادی د خبرو انتعاش تا ده بمیرت تشنا مستسقی و دریا همچونا باقی استقا بیماره والا هغه د دریاب پا غاڑه ده سندی نمری و دریاب کی معمولی فرق راغلی دا اللہ رب العزت چه کم دنو پا وصل کی باغی انتها نشتا چه تو ای با زور سیدم خبر ختم شو دلی که عاشق مگر صابر سنگستو دی عاشقی تاب سبوری هزار فرسنگستو چه سوک پا لاما این شو بیاوی بست گزارا وی دا زلمه ده گتا دا دی عاشقی تاب سبوری هزار فرسنگستو دا شقین اوالی تر صبریدو پوری دیخو په هزار فرسنگ لار دا ایه دینا وایا پا دی که بڑی دل نشتا او پا دی که ادری دل نشتا نو زکی ایه دینا یعنی زیدنا هدایتن زمان دا هدایت نور سیوا کا و ارزنا علیها او اللہ منگ پی رضا کا چی اطمینان قلبی وی او رضاوی پا دی دین بانی و پا دی هدایت که سالم دنیا زمنگا مقابله نشی کوله نو ایه دینا صراط المستقیم نای جمع راولا ایه دینا تفسیر عزیزی که شاسته بوی چه جمع راولل ده دیده پارو چه منگ طولو تا هدایتو کا چه منگ ده جنگ و جدال ناو ده قیل و ده قال نمحفوظ شو منگ طولو تا سو کا هدایتو کا چه طولو تا منگ تاو کی منگ با دا قیل و قالنا او دا جنگ و جدالنا دا دین او منگ سو شو دا دین او محفوظ شو ایه دینا کلک کی منگا او همیشه ساتی منگا پلار سم باندی قرآن کریم بیا نمونی ذکر کردی دی چه چا تا چه کم دنو رب تی قلب نصیب شویو انبیاء کرام اغی نمونی قرآن کشتا وقتی من گیا تو نراوالا وی چه قامونو تاوی فاجمیو امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمّا ثم اقضو الی و لا تنظرون قلدو شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون ما تا محلت مرا کوئی انی اشهد اللہ وشهدو انی بری ام ما تشرکون من دونه فکیدونی جمیعان ثم لا تنظرون انی توکلتو علاللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها انبیاء تکلکن نصیب شو دارنگ سورت کاف سوار لسم آیات کی اذ قاموا فقالوا ربنا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا وربطنا على قلوبهم كلكدمي وسلونا ددي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا ودريدل عربت قلبي دا د بادشاہ په دربار کې ودریدل فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الها لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا دا رب القلب دارنگی دا صحابه کرام اللہ ذکر کئی سورت فتح کی وئی اللہ تعالی وئی دا صحابه کرام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یارانو دا غی حال ذکر کئی اللہ تعالی وئی سلورم نمبر آیات دا سورت الفتح هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادو ایمان ما ایمانهم اللہ والا ایمان فلتا کس کڑیو دارنگی 26 نمبر آیات دی سورة الفتح وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى کلک کڑیو سرا کلمة تقوى کلمه توحید والزمهم کلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها سوره حجرات کی وئی آیت نمبر 3 اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دارنگ 7 نمبر آیات سوره الحجرات کی وئی ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الله تعالى محبوب کړو تاسو ته ایمان یعنی تاسو په ایمان مئین کړی وای ایمان محبوب وا ایمان معشوق وا وزينه في قلوبكم دارنګه سوره مجادله کې وای آیت نمبر 22 اولائك كتب في قلوبهم الايمان اولائك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من نو اهدنا اي الله منغك لكي يا الله حببنا حبب الينا الايمان واكتب في قلوبنا الايمان وَأَيَّدْ وَأَيِّدْنَا بِرُوحٍ مِّنْكَ دا چه کم دنو اهدنا دے کنا دا اهدنا دے چه اهدنا یا اللہ منگا کلک ساتی یعنی که دنیا عرص وی او عرص کی گی دا علم ہے یہ رب اس پا موضوع نا چکا ہے دا اتو خیل کی ایزی اتنی یار ما ته وی چې مدرسه کې وته تدریس نی ما ته زو په تنخوا وغیرہ باندې باندې اته زو په تنخوا دې دې ته تکلیفونه وي تکلیف دې ته کولی پر باندې رالو دې تکالی پر باندې تکالی وه شملې رانه لغه کړې وغیرہ نه کاټو سره شملې تکالی پر باندې صحابه حالات وګوره د انبیاء کرام حالات وګوره نبی علیہ الصلات والسلام له صحابي راغی پی علا تدعو لنا علا تستنصر لنا منگل دواگان نگواری منگل دا اللہ نا مدد نگواری نبی علیہ السلام و سلام اگر ملا اوچتا کڑ پا ملا کی قوتی پی پس کرو بانی سملو لیو ما حدا دو برد مرا قوتی پا ملا کی شیو سوری پا ملا کی شیو نبی علیہ السلام و تی تاسو تلوار کوئی تاسو نمخینی چیو نو یو تا احادهم یو تا بی آدم یو برا استلشو فیخفرو لہو فی الارد فیوزاو المنشار ولا مفر قراسی پس مگا کی بولا کنجو کنستو نو آغا بیتے کمدنو پا کی ادراو عرب راولا پا سر بی والا کی خدا فیوزاو شقای نیم با یو طرف تا پریوت نیم با بل طرف تا پریوت فما یسود دوو عن دین اللہ دیس از باقا دا اللہ دا دین ننبرند سمیہ زنان ذات پلوړو لوړو شهید کړه خو د خپل دین نه وانه راو ابو جهل هم چې کندنو ابو جهل چې کستو خور کو سمیه خورو ابو جهل خورو ابو جهل ناکام شو ابو جهل چې کستو خورو چې سمیه د خپل خبره نه وانه وړه په دوا ځای کړه دوا ځای کړه دوا ځای کړه وی وهله پني زبان دي نن امن الله نه پني زو وهله بیا په اس پورې وتاړله یو پای په یو سپور او تاړه بل په بل سپور او تاړه یو په مشرق روان کو بل په مغرب روان کو او سمیه بی بی دو ځای کړه او د الله د دین نه باندې نشو ابو جال چې کستو خور سمیه چې کستو له خورل وانتم ولعلون ان کنتم مؤمنین دغه څور څور اکیډ د زیلې د له دین ته به خیر آباد ویلې وی هما کم دل توحید بیان او سړیا در دلګانو کار نه دی اهدنا الصراط المستقیم خبرگران شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمایل ویلالی په جنگ کې په شان شي رااله به جوړ کې د امزولو پی غورونه وی ځان او تعالی غي و فرمایل وی ځان او تعالی بیا میدان تر ادانګا وی کډ میدان تر ادانګلو نی واسه نه چې ما او زما مشایخ بدنام کی ما او زما مشایخ بدنام کی وی خلک وای چې پنځپیره رستو شو وی پنځپیره رستو کی دوی وی ما و زمان مشایخ بدنام نکی مرا دانگا بیا میدان تو دا دا خیط ماین دا مینی در سخان تا مپریک دی چی شرکلی و مومین وینو دا زان تا مپریک دی ایه دینا کلک کی اللہ منگا پلار دا توحید باننی نو نای جمع راوڑا چه مونگ طولو تلا رو خوایا چه اغی که چه کندنو قیل و قال بیا نوی نو دا در رب تی قلب مسئله وار تا دی سوال کوا پا مخ کزا ایدن سرات والمستقیم کرک کی منگا پلار سما باندی اصفرات والمستقیم اہدنا پا مینس کے نہ الا راوڑو نہ لام راوڑو نی فی راوڑو اغزان لشر تاویس کے زوتا وخا حاجتب کے زوتا ہے چلے کدا متعدی کی پا الا سراو دا چھے کندنو ایسال الا ما یوسلو الى المطلوبو یا ایسال الى المطلوبو دا بھی ازان لنورانوار کی او شرح تعویز و مولا جلال کے زوتا وان دا خلق آغاز ہے وہی دلتا چه کمدنو قرآن کی نی الہ راڑو نی فی راڑو نی الہ راڑو نی فی راڑو دار دید پارا چی یو ہدایت تے الہ سفرات او بل ہدایت تے فی سفرات چی دی طولو تشامل شی ہدایت الہ سفرات اغدا دے چی اسلام راتا نصیب شی او دے اسلام مقابل کی چی سو ازمونوی سقانو نونوی اغا پریک دما چی سرات مستقیم نصیب شی او دے سرات مستقیم مقابل کی چی کمی کگی و گیلاری دی او کمی زمونوی کم قانونو نوی چی خلقو دے زان نرائز تلی دی چی اغا پریک دما او بل دے ہدایت پی سرات چه ده صراط مستقیم ده اسلام طول شعبو تسشی شامل شی دانا چه عقیده می ده اسلام نی عمل می ده بدعات وی او سیاست می ده انگریزی دانا چه یو چیز می حاصل کردی او بل بیانی نا چه هدایت پس صراطو می چه ده اسلام طول شعبی چی دی کاغا قاید دی کاغا عمال لی کاغا معاملات تی کاغا اخلاق تی کاغا سیاسیات تی چه دا طول شعبی اغا چه کمدنو ما تا ملاوی و پاگی کلکی اما نو الائم رانوڑو فیم رانوڑو چه دوارو تسو شی شامل شی یعنی دا صراط مستقیم مقابل کی مقابله کی چه شرکی او بدعی سدینو نوی نوی خلق و قوانین را استلی دی که جمهوری نظام نی که سوشلیزم نی که نیشنلیزم نی که کمیونیزم نی که ماسونیزم نی که آغا جی کمدنو بلیزم نی ار یو دی چه آغا پریگدم یو اسلام را والم او پس سرات چه دی اسلام طول شعبی را والم دانا چه یو میرا غستی را بس اخی پورس شوی ان ختم او نور شعبی را نسوی پاسی نا در طول اسلام خدمتو که در طول اسلام در طول اسلام نو دی وجه نای الاو فی رانوڑو چه طولو تسشی ایدن صراط المستقیم صراط مستقیم لغوی مطلب ده سماونی غلار لار سما نیغلار نیغلار حافظ ابن قیم وی لارا کی استقامت یو پا دیرا جی چه لارا چه کم دنو آغا نیغوی فاغی کی یو چوکون پا کی نوی دوی موڑی پکی نوی موڑونا او درین چڑایانی پکی نوی او سلورم مقصد ترسی دلی اس پی پوئی نشوی را چوکو ننی نچه پروڑ کی چوکی کنا انو چڑیر دیکی بیو چوز دیکھ که پکم الارشما مخی طرف لارشم که پکس طرف لارشم یا را نیغ زمان که نتاو شو دی که اشتباگانی رازی ترازی چه کلا مولو نوی که نه نو پا دی مول که خطری زیادی دی مول که را تو سوکو لرنی دی مول که را تو سوکو لرنی موڑ کی خطری ڈاکو پتن لی درین چڑھایا نی مخببر علار دا سخت وی تکلیفی پتی سوی پتی مازکار کئی تکلیفی پتی سلورم چی مقصد ترسی دی مقصد تسوی من نیغوال پلار کی پدی سلور اسی زنو رازی پدی سلور اسی زنو نیغشی دا مستقیم ہے قرآن کریم اسلام صراط مستقیم نے معنی خودیارس حکوم وجد تشبیح آمس صراط مستقیم اسلام تاوی لاری و تاوی لا روڈ لکه څنګه چې بدن په یو لار باندې ځي او مقصد ته رسیږي رسی دغه شانتی روح دلوم یو لار په کار و چې د پاغي باندې چلیږي عمل لا اخلاق لا معاملات لا سیاست لا دل یو لار ته و کار و چې د پاغي باندې چلیږي نو خپل مقصد ته رسیږي نو هغه لار دین اسلام نه اغلار دین اسلام نه نو په دین اسلام کې چوکونه نشته اشتباګانې پکې په دین اسلام کې موړونه نشته د قران مجید ذکر کړی دی غیر ذی عوج قرانا عربیا غیر ذی عوج دارنګي لم يجعل له عوجا دې کې اشتباه نشته بالکل به کې اشتباه نشته دا دوه خبرې کومې دوه چوک او مور دا بلار لم يجعل له بل چړای پکې مخ پبارا ما جعل عليكم في الدين من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فدی کی سختی نشتا دا با پخپل زیراش انشاءاللہ بس اس اشارہ کو پہ اسلام کی سختی نشتا گرانتی آگانے پہ اسلام کی چھے اسلام نا نپاتی کی گی نو سختی بدتا جوڑی کی بات کہ او سڑے ہوئی چھے لکا اسلام کی سختی ولی نشتے چه دغه نصر هو قاتل نسو نو دی غوی زوی خو اسلام پری خود او زکوه تا سختی جوڑا شو اسلام دی نپری دی که ده تا سختی جوڑا شو نو هون دقال نو ایلاس کٹ کده اسلام کی سختی نه دی غوی زوی اسلام پری خود رکنه دب اغلانو کولا کردنه چه ایلاس کٹ کڑه وی نو هون اسلام مپری ده سختی بده تا مازو کار کئی سختی بکی بلا مقصود تر رسیدل اسلام چې دی نو قران ویلي دی ان هاذا صراط فی دا زمالا هاذا صراط ربک صحیح شو صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله لا را په دې بچا تر رسی بس الله په دې ته ملاویږي نو څو غواړي د خدای دا سبیل الجنه دا صراط الجنه دا صراط الله الله په ملاوي مقصود چې د بنده ستيږي ملاوي دي وجنا صراط مستقيم دا یو طریقه و دیما هغه دا و خط نه د خطو کتابونو کې چې داخله کوئی جیومټري کې خط وی خط خلاصې لساب کې اصول ارشمیدس کې مرادي کتابونو نمونه دي په خوا به و خلاصۃ الحساب و اصول ارشمیدس دا کتابونو نمونه دي هسه خو یادوي کنه دا په خوا مدرسو کې ویل کېدل خلک وو چې دیلي وو زیدام ویل دي ها نور لګم خیر خیریت ته شری چغمنی شو دا یادوي دا نمونه لګه شمس بازغه او شری چغمنی ولا مدرسو کې دا کتابونه ویل کی استاد طالبان وو چې زمون دي استاد دي وو زیدا دا کتابونه ویل دي نور خو ته پته ني خاجي نو خط چې ده خط یو خط وی خط منحنی دویم خط وی خط منکسر او دریم خط خط مستقیم پیشو یو خط وی خط منحنی منحنی معنا دوخ دغوی میتیازی انگلیش کوبو گیچلی هغه الکانو چی زمیدار کاکا تاوی وی کاکا تا انگلیش ویلی دی انگلیش هغه تاوی دا انگلیش تا تاوی دا خلق سار چی سر اخوری که ما خان رو رایست تو انگلیش نپیجنم هغه تاوی دا داسی داسی لیکی لیکی کی دست هغه تاوی داسی خوز ما گوی چی میتیازی که اینو می لیکی دست پی مای کسا خشوی دی چی دا سو دومره خط شې نه خو خلک په نن سبا ډېر پخر کوي غوي امتیاز دي او صاحب شمال دي غسلات نه لیکي نو دا خط منحني بل خط منکسر مات خط څه شي مات چې بورډ باندې خط راکا کې داسې نه غنخه نو بیا ته منس کې پریرا نو بیا په لکه نور راکا کنه منس کې کړ شو پل مات شو کنه پل شو دې ته خط منحني منکسر وي درېم به خط مستقيم چې نه خطي بالکل نه به کوګوالي نه به ماتوالي اسلام کې نه کوګوالش تا نه به منس کې پل مات ته نه به منس کې پل مات ته چې ګني تاب په نیمه لار کې پری دي اسلام وفادار دی اسلام څه دی دې به خپل ځای ته راځي قران مجید 12 کې نه راغلي شافی جیتا بوویل شی اپی جیتا چی اقرأ ورطی لولا پا دما دما لولا چی کم زیده اخیری آیات لاس اقا دی زیده نو دا قرآن مجید بدا سر جنت کیو میلا کن دے وفادار دے دے منکسر ندے پا نیمہ کی سڑے نپری دی نیمہ کی نپری دی صراط مستقیم نمبر 3 اللہ واللہ اسلام تا صراط مستقیم ہوئی پا آخرت کی یو پولی صراط تے پا آخرت کی یو صراط تے صراط پسید صراط تے آغیبانی با پوری اوزی نو جنت تا بازی پوری اوزی نو جنت تا بازی قرآن کریم دا آغی شکل دنیا کی راغی چه دا سبیل لے دا صراط تے چه دنیا کے پدی تیر شوی او پدی چلے گی تو آخرت کے با پاغی تیرے گی او چلے گی پاغی با چلے گی چه پاغی بان دنیا کے پدی نہیں چلے دلے نو آخرت کے پاغی بانے چلے دلے پاغی بانے چلے دلے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یوزائی کی ذکر کری دی الا ان فی الدنیا لجنۃ الا ان فی الدنیا لجنۃ فمن لم يدخلها لم يدخل جنۃ الاخرہ فی خبر دا دنیا کی او جنت تے چې څوک دې ته داخل نشو دې د اخرت جنت ته داخل دې له هغه وی اسلام نه چې دار دنیا جنت تے چې دې ته یو سړی دن نه شو د آخرت جنت ته دن نه کېدلی د آخرت جنت ته نه شي دن نه کېدلی دا دنیا کې پولیس سیرات ته یو نو هغه قرآن کریم دی اسلام دی چې یو سړی په دې سیرات باندې تیر شي او دې پې چلیږي نو آخرت کې به تیر شي پې جنت ته به څه شي دا د عبور د سیرات دا هغې چې کمدنو یو ذریعه وه صراط مستقیم لار نیغه او برابر یعنی چې نه پکې افراط وي او نه پکې تفریط وي نه افراط او نه تفریط نه افراط او نه څه شی تفریط اسلام چې دی نو دا بین الافراط والتفریط تاسو ویلی دی قرآن کریم کی ثم جعلناکم امتا وسطا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً دا امت چه ده دا امت وسط ده زمونږ د اسلام په محاسنو کې دا صراط مستقیم ته کې نه ده دا د اسلام ډیرو محاسنو ته اشاره کړی ده د اسلام ډیر خلاګانې په یو ټکی کې دي خو یو دا ده چې الاسلام دین الوسطیه اسلام درمیانه دین دی نه پکې افراط شته او نه پکې تفریط شته دا نږدې راواله عبادت تیر شو استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې عبادت او استعانت کې افراط والا څوک دی په دې عبادت کې ځنو خلکو افراط وکړو نو د هر مظهر عبادت شروع وکړو د قبرونو د نورو د سپوږمۍ د ملائکو د جناتو د هغې عبادت څهکو نو دا افراط و تفریط چې کوم دی نو دا دی چې دنیا کې او خواهشاتو کې مشغوله نو د سره عبادت نه کوي د سره څه نه کوي خدای تفریط وکړو صراط مستقیم چې عبادت وکا د یو الله نو اوکه عبادت د دنیا مشغولتیاګانې څهکه پریک دا او د یو الله یو کا نه افراط او تفریط ختم استعانت کی افراط دا چې دا هر شي نه مدد غواړم د قبر نه د جنډې نه قبر نه د جنډې نه امبار بابا دی الله غریب کی رحمت کی وای وای بادشاہی دالا واورا وای د انسان د ګندګۍ هم عبادت شوی دی د انسان د ګندګم څه شوی دی وای دا څه کوي وای د پیشو د غلو م عبادت شوی دی د مثالونه با قاعده ویل نو د خلقو نظریه داوا چې په ستر غبان نه مونږ ته هم غلون کې وایو چې هغه غلون کې راو کیږي دان راو کیږي وای د دې علاج ته وای د ته وی د سړی ته چې کله او د سمات ک غټ او د سمات کې نبی آباد اخفل او دسماتی تا نیغ نیغ گور استرگی ورا پایناو پا شابت رازی وی پا دی سر وری چه کمدنو دا غلو ان کسی شی خشی وی گردو دغی نیم مدتو گفته نو دا افراد تی چه دار سن اسو غوارا مدد غوارا دار سن مدد غوارا او تفرید تفرید چه زما ایچ چا تاجتو نشتا ایچ چا تا زما عجت نشتے دا اللہ نو مدد نگواری دیسی نو مدد نگواری دا تفرید شو نو مقتصد اغا موحد شو مقتصد سوک شو موحد موحد چی دینو هر مظهر تم سرنخ کتا کیو دا اللہ نو منکار نکی دهری دا اللہ نو سوکو انکار او مشرک عرص تا خدای ہوئی موحد میاست ترمیان زده فمن هم مقتصد قرآن مجید کی بچه تراغ لی ته قرآن مجید کرا به دور او تلاوت کې سړې نه راځي یا وشته مجید بارا کې وي هي کې لګځه زار لا کې لګا نه وایي کنه نو دا صراط مستقیم بین الافراط والتفریط کاوه قوانینو کې ګوري کار څه کې اسلام چې کم دینو پاغي کې افراط او تفریط نشتا افراط او تفریط نشتا دی صراط مستقیم اهدنا صراط المستقیم او خیا مونتا او کلک کی مونگا پلار سما باندې پلار برابر باندې دا د بنده چې کمنو عاجزی ده چې الله لنډاونه غلار را تو خیا د اوګدو وس نلارما د اوګدو د ګران وس نلارما الله لنډ غون تلار او سما غون تلار را تخیا الله رب العزت د اوګدو نیم او د ګرانو نیم اهدنا الصراط المستقیم قران کریم کې صراط مستقیم یو خبر کوم بیا و د اسلام نه اسلام خو امر مانوي دی عبادت دی اخلاق دی کنه امر سره د دې امر مانوي نه تعبیر په روډ باندې وکړو تعبیر ته په سړک باندې څه سرات وته وي سرات وته وي دا چې کم دنو د توجه روحاني برابرولو لپاره چې لکه څنګه جسم په یو لار نیښتوي روان وي نو په کار دا ده چې دا روح په یو لار نیښت شي روان شي په دا یو توجه روحاني او بل توجه جسمانی لکه څنګه چې توجه جسمانی په یو روډ ستکیږي صحیح کیږي دک شانته تا ته وای چې یو لار باندې ستکیږي په یو لار چلےږي نو صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم کله کې مونږه په لار سم باندې قران کریم کې د صراط مستقیم مزاق فراغلې قران کریم کې د صراط مستقیم مزاق یو القران قران کریم سورۃ انعام آیت نمبر 126 هاذا صراط ربک مستقیما دا قران کریم لار در رب دی دا بالکل سیدا هاذا صراط ربک مستقیما دا لار در رب دی دا بالکل سیدا صراط ربک لار در رب دی دا اوفوی اوفوی دا قران کریم ستا در رب لار دا الصراط المستقیم معلومه شو چې دلته مراد دا الله لار دا صراط ربک اضافت کی خبره کړې و مونږ خصن صفر خبره ده هم په کې وخت تیر شو خیر ده دا تکرار پکې خی دا بیا بیا لګ ذهن ته راځي صراط ربک د دې مقررون کې رب دې د دې صراط مقررون کې څوک ته رب دې نو چې کم د کامل د طرف نه نو هغه کاملی نو دا صراط په کاملی الیوم اکملت لکم دینکم نو دا لار به کامل لاری دا نه چې دی کې به عبادتونه وی او دی کې به سیاست نه وی دی کې به پارلیمنت نه وی دی کې به کچرای نه وی چې کم د کامل د طرف نه نو هغه سوی کامل نو دا الله مقرر کړی دا نو دا به کامل وی رب دې نو پدې کې اصلاح دا پدې کې به زموږ سوي اسلامي سیاست نوم د اصلاح دی نو اصلاح په قران کریم کې دا درم دا رب دې نو رب چې دې چای مقرر کینو هغه کې سړې کمال ترسي او ترقی پدې باندې دا ترقی په دې باندې دا صراط ربک ربک او صراط ربک لار در رب دی دا نو چې چلیږي پینو ملاویږي رب چې ځي په روانې پینو ملاویږي به درته څوک رب به درته ملاویږي الله تعالی به درته ملاویږي نو قران کریم اصل چیز دی خو خلقو نن سبا پرې خودل دی ښه مونږ کې غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم الله الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مانا کړی دا پیسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمایل وی ابن مسعود مانا کئ چې اهدنا الصراط المستقیم ارشدنا الی فهم القران ارشدنا الی فهم القران اے الله مونږ ته اوخایا مونږ ته سم کا فهم د قران ته قران کریم فهم مونږ له نور نور زیاتاو چې په قران کریم باندې مونږ سوسو دا علم نن خلکو چې کمندنو پرې خوده لې خیاره 1 2 3 پیجنی 25 پیجنی دا پیجنی آره انګلیش پیجنی او فزکس پیجنی کیمستری پیجنی بایولوژي پیجنی هغه سيزونو له زور ورکړل نه جینا بلکې د شرمیا تعامل زنجيري ترکیب پیجنی او سر پی میرگڑ دانو نا یادی او دارنگی تے کمدنو دا سلم تو جی گات سکی یادی او دا کافی تیر آزاد یادی خو قرآن کریم لوقت نور کئی من از بیگان اگا هرگز ننالم با من هر چی کرد آشنا کردو وې د پردون نه جاړم ما سره کافي خپل وکړې مسلمانانو قران کریم پرې خو دو قران کریم پرې خو دو نو نو ګورا چې د قران کریم د کون کې ډیر دي په مسلمانانو کې او که پرې خو دون کې ډیر دي دا به ته خپل پته ولګي ښا په مدرسو کې قران مجید نشته نو مې ورایخه تعلیم القرآن دار القرآن حدیقه القرآن قران بکینی ناظری ته قران وای او چې کومو کې قران مجید وای نو څنګه وای د مقامات په طرز خط کشی د الفاظ کی مشتقات لیکي او شان نزول به نبولیه شان نزول به نبولیه دار د قران مجید ده دا د ادرا په مقامات کې کاو کنه چه دا رسول دا همی مقامات چی شیلوائی تو دا سبا سی شیلوائی دا قرآن مجید که تو دا شماری دا ترکیب شو دا دا شو دا دا شو دا دا شو فقه قرآن مجید که چیڑا قرآن مجید که طول فقه پا قرآن مجید که و یو مدرسه که در سناسم رمی راوته و یو دو گینتی که یو رکو ویل سورت نورو او سالم هدایه پی دا پاس ویل گواهان بسوک سوکی دا گواهان سشرتون دی بیا چې کوړی ورکول کېږي نو په څه طریقه ورکوړي چې سړی به سملول شي که په کوناټو به ول ورکي که په ملا به ول ورکي دا ټولې مسلې پای کې ویلې ټولې مسلې ما دې به هدايه کې سوې په هدايه کې څه شي وای قرآن کې قرآن وایا چې خلکو کې ته د قرآن جذبه پیدا شي او ټوله فقه دې دلته راوړي ټوله نحو دلته راوړي توجیهات کوا نحو دا ترکیب دې ترکیب دې ها قرآن مجید خوب کې ونه ویل شي دا مخلوق خبرې لري شي دا خالق خبرې ني خبرې خو دا خالق کا خبر اثر کوي دا الله قرآن اثر کوي کتاب کې نور سره دنه کړو خو پاتې شو خبرې قرآن وایي بس نو قرآن مجید پاتې شو د خلکو نه کمال ترسي امت په کمال ترسي په قرآن کریم باندې نو دا یو د صراط مستقیم دار د ترقای لارو او دار د عزت لارو دویم قرآن کریم د قرآن د صراط مستقیم معنا کړی دا سورت آل عبادت لله وحده آل عبادت لله وحده د یو الله عبادت کول او اطاعت کول ګور رہے تو احتیاط ته ضرورت بیا و ما کنه کې لکه ضرورت نشته لکه او بس اسی زمان گو رشا کیوں زمان سنے چه ستاسو ذہن و تلار نیشی لگا گی نیو توبہ کو ہے توبہ ستاسو خو ماشاءاللہ لگا ذہن نیو ماشاءاللہ یا اللہ توبہ ایاک نعبد داد ایاک نعبد العبادت للہ دا صراط مستقیم دے سورة آل عمران آیت نمبر 51 ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم داني غلار دا دا دي يو الله عبادت کول نه دا يو ايات سوره مريم کې نه دي عيسى عليه السلام بيان دا په سوره زخرف کې نه دا ايات کریمه سوره ياسين کې 61 نمبر آیات کیم نے وَأَنِ عُبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنِ عُبُدُونِ سورہ یاسین آیت نمبر 61 وَأَنِ عُبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دے یو اللہ عبادت کول دے یو اللہ غلامی کول دانی غلار دا تیہ دینا صراط وال یعنی پخپل عبادت ام لارا دریم صراط الانبیاء دا انبیاء اولار چه دا صراط مستقیم دی دا پیغمبران اولار سورة یاسین آیت نمبر 4 انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم دویم سورة فتح بنظم نمبر آیت ویعدیک صراط مستقیم سورة الصافات 118 وهديناهما الصراط المستقيم صافات يوصل اطلسم صافات يوصل اطلسم وعدینا هم الصراط المستقیم یعنی چه انبیاء پا کمالار روانی آغنی غلار دا. نمبر چار اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام تابیداری نی غلار دا. نبی علیہ السلام تابیداری سورة زخرف آیت نمبر 61 وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مَا پسی پسی رازی دا مَا پسی راتلل نیغالار دا وَاتَّبِعُونِ مَا پسی پسی رازی دا نیغالار دا الاسلام دین اسلام نیغالار دا سورة انعام آیت نمبر 152 یوصل دو پنزوستم انعام یوصل دو پنزوستم وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او دا دین اسلام چلی دا مخی چی تیر شو چی اللہ بیان کرده صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا زمانی غلار دا نو دا دی تابداریو کئی فتبعوه وی گئی دا وی عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الى ذاک الجمال یشیر دا صرف چه کمدنو تعبیرات مختلف دی نور مطلب دا طولو یاو دے مطلب دا طولو سو دے قرآن کریم دا صداوت ورگو العبادت للہ وحده ٹھیک دا انبیاء د صداوت ورکو العبادت لله نبی علیہ السلام د صداوت ورکو العبادت لله اسلام کی سری العبادت لله دا الله تعالی عبادت کول په طریقه د پیغمبر علیہ الصلات والسلام دانه غلاو دین اسلام شو دا دین دا صرف تعبیرات مختلف دي نور مطلب یو وو دا الله تعالی را لګل شوی دین او لوی سبحان الله دا الله تعالی را لګل شوی هغه چې کمندونو منل دا غي تابعداری کول دا صراط سره منګه دلته دا الله تعالی نه غواړو دین اسلام بارکه دا دین اسلام دا الله تعالی نه غلار دا الله سره نه غلار وکي دا یو دین اسلام د الله تعالی د طرف نا د ژوند مقرر شوی نظام دی د ژوند د تیرولو لار ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند الله الاسلام یقینا د ژوند د تیرولو نظام او د ژوند د تیرولو لار چې ده د الله په نس هغه اسلام دی یعنی مقررون کې څوک دی الله تعالی دی الله تعالی دا لار مقرر کړی دا مذکر کې یا دوی په کار به شي چې دا صفته لګي اوس صراط مستقیم کیاه یو سړی په کتاب لیکي لګي اس پته نه لګي او رساله چاپ کی او مفت تقسیم ای لګا تدې صفته لګي او کراچا کې بلات رسو نه دی او بیا دا چې کمنو مفت کوي تقسیم ای شخال کو لا دعوت ورکی کابل گرام شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائل وی دو پانی اولی کا اللہ دے خوشا لگا زمان روپای والا و تقسیمی گا او پا خلقو کی دا دعوت تقسیم کو دا دعوت پا خلقو کی تقسیم کا وی دا ورس و خلقو تکنا نو دا صراط مستقیم و امکنا اسلام شو کنا نو دا اسلام پا بارا کی لگ لگ چند چند یور اس اشارہ اشارہ لکه بیا استاد جمعی بیان خوب شکنا چلو مقرر اونکه الله تعالی د ژوند لار مقرر کړی دا نو اسلام ان دین عند الله یو دیما الله تعالی دا دین اسلام مکمل کړی و سورۃ مائده آیت نمبر 3 ال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الله تعالی دا پورا کړی دی یعنی زمونگا د ژوند ټول شعبی هغه په دې کې شته. زمونږ د ژوند ټول شعبی د انفرادي ژوند او د اجتماعي ژوند ټول شعبی بګي. کچاوي چې په اسلام کې شعبه عدالت نشته نو کازر کا پیزر پی ریدو پی خرونو کافرونو. زمان پا خبره پوشوی دا دویم خبره زمان دا اسلام تو زمان دا زندگای طول شعبه دا انفرادی اجتماعی طول شعبه پی اسلام کی آیات میں ہوئی آیات نمبر 3 مائدہ حال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. دریم خبره الله تعالی پمن باندې د اسلام تابعداری فرض کړی ده. انعام 152 وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. سوره اعراف 3 اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اعراف 158 فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نبی علیہ السلام تابعداری صراط مستقیم کو نو توبہ کرتے ہو درے ما خبر اشوا ددی تابعداری پمن باندې سکڑے نا سلام خبر الله تعالی د اسلام نه علاوه د بل د بل قانون د چلولو اجازت نه دی ورکړل. الله تعالی د اسلام نه علاوه د بل قانون د چلولو اجازت نه دی ورکړل. سورته آل عمران آیت نمبر 85 پنځه آیت آئے و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. سوره احزاب کی ہوئی ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سلورم انزما خبر الله تعالی منگل اختیار نہ درا کرے شستا سخوا خدا کہ اسلام چلوئی قبل چلوئی منگل اختیار نہ درا کرے استاس خوخدا کدا چلوئے کبل چلوئے. سورة احزاب آیت نمبر 36 ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. سورة احزاب ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم سوره احزاب ایت نمبر 36 پاک درشم منگل اختیار نہ درا کر بلا خبر اللہ تعالی د اسلام نہ علاوہ د صراط مستقیم نہ علاوہ چې څوک په بله طریقه باندې عبادت کوي او یا حکومت چلی هغې ته جاهل ویلی. سوره مائده آیت نمبر 50 افا حکم الجاهلیت یبغون. سوره الزمر آیت نمبر 60 افغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون. افغیر اللہ تأمرونی 63 زمر 63 اللہ تعالی د اسلام حکومت تا او د اسلام عبادت تا د اسلام عمل تا احسن عمل ویلی د ټولو نه خستا. سوره مائده آیت نمبر 50 ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون سوره بقره آیت نمبر 138 ومن احسن من الله صبغه ومن احسن من الله صبغه سوره النساء آیت نمبر سورة النساء 124 ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله واتبع ملة ابراهیم حنیفا 125 سورة النساء اللہ تعالی د دین اسلام باندې د جنت وعده کړی ده د اسلام په عملي کولو قانون کولو بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن وتب بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن بقره 112 بلا قران کریم د نبی علیہ السلام د اتباع حق چره نو هغه اسلام نافذ کول او اسلام عملی کول ویلی اسلام عملی کول ویلی سورۃ آل عمران آل عمران آیت نمبر 20 فَإِنْ هَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنْ هَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي کدی تاسر دلیل نوین و توایا اسلمت وجهي لله ومن اتبعني دا یوسو خبر می وکړي بل یو د دې داعیان چې دي نو هغه انبیای کرامو دا غي تابعدار دي د اسلام او د صراط مستقیم داعیان چې دي نو هغه انبیای کرام او مؤمنان دي سورۃ الزخرف آیت نمبر 43 فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم سورۃ المؤمنون آیت نمبر 73 دریاویم انک لتدعوهم الی صراط مستقیم سورۃ یوسف آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سورۃ احقاف آیت نمبر 31 30 درشم 31 یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله هذا پیغمبرانو او پیغمبر په تابعداري داغي کې رازان را ولخه صراط مستقيم ته خلق راو بالا تعالی قانون ته خلق راو بالا دا دې پر خوذل دي قبر کې ډوبې ته پوز دسو مر ربکا او دویم سشه دی ما دینوکا نو رب دیونه پیجنده او سجداو امنا مردی که جوندی دی رب نپیجنه او ما دینوکا دین دیونه پیجنده چه دین ستوه لکی گی صراط مستقیم دیونه پیجنده قبر که چه کم اصل تا پوسونه کی گی داغی جواب پنتی آره رب دی خلکو تاونو خودو او صراط مستقیم دی خلکو تاونو خودو ضروری علم دی پری خودل دی او نور نور په سیروانی نور په سیروانی صراط مستقیم د پیغمبر پاتباو کې ځان راولا پیغمبر علی السلام وی قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا ومن اتبعنی چې پیغمبر تابعدار نه د الله قانون له دعوت ورکام اسلام له جامع اسلام له ادخلوا فی السلم کافا مکمل د الله شه دن او بار ټول د الله شه صراط مستقیم دا نه چې یو خپل په صراط مستقیم خدا او بل چې کمونو په صراط الانگریز باندې خدا او بشلیږي او بشلیږي یو دی په یوی خدا او بل دی په بلی خدا نو دا اللہ رب العزت پا لار باندی روان شا نو دا آیان دی تا انبیاء و مومنانو دا دی یهود و میشن دی چه لایانی سیز اهم کارکی لایانی سیز فضول اهم کارکی او اهم چه کمدنو اغا غیر اهم کارکی نو دین خلقو تا غیر اهم کارشو او اوتونو لاغیل چه کمدنو رزش پا پزان یو کردی دی شاید انگریز میشنو دا دومره محنت ټول پیغمبر دې د بارته دا دومره محنت تر جمهوریت نظام باندې کړې دومره تر الله په دین باندې وکړو چې اسلامي نظام باندې کړل دا دې کمزورو لګیاړو دا پات څه څه څه څه څه بیا هغه بیا د ځان د کاوه په شمال نه راځه دا په اسلام هغه کې چې کمندنو زموږ خال شیخ صاحب مدذل العالی فرمایي مانیش تغله بغیر المهم فقط اضر بالمهم مانیش تغله بغیر المهم فقط اضر بالمهم چې څوک په غیر ضروری کار کې لګیا شي ضروری ته zarar ورسو ضروری ته zarar ورسو الله تعالی دې خدمت وکړه اتباع او د پیغمبر کې ځان راواله د دې رکاوټ جوړیدونکو څوک دي صراط مستقیم ته رکاوټ جوړیدونکې یو شیطان دی اعراف پاړسم لا اقودن لهم صراط المستقیم لا اقودن لهم صراط المستقیم زبد ایت استاپنې غلار کې کینم وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ د دین رکاوټ هغه کې اسادت او کبره بي دین چې کم دینو بي دین مشران بي دین لیډران شای سره خپل لیډر او د قیادت غني په فساد سره دغه قیادت ترقی کوي چې سوره فساد زیاتی کی دوره قیادت ترقی کی نو دا چې کم دینو رکاوټونه آغی دی سورت عذاب ستا سا کوش پیتم ربنا ان اعطانا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا اعطانا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا درین الاحبار والرهبان دنیا دار مولیان او دنیا دار پیران شاغی د علم نه مقصود چه نا خپل شهرت وی نا په صراط مستقیم کې دیوال لے صراط مستقیم کې دیوال لے بی دین پیر شاغی د کمندن وی په دې سره زما هغه وټک خرابېږي په دې سره سړې خرابېږي الاحبار والرهبان سورة توبہ آیت نمبر 34 یا ایو الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ دا اللہ رزین دشمنان شو دا اللہ رب العزت دزین دشمنان شو سالورم ظالمان دا اللہ رزین نمنا کون کی چی دینو آغا ظالمان دی سورت عراب 45 علا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ چی دا اللہ رزین خلق بندیو یصدون عن سبیل اللہ نو آغای دا اللہ ظالمان دا الله د دین نه خلق باندې د دې صراط مستقيم د بندیدون کی مشرکان دي او مبتدعين. سورۃ مؤمنون آیت نمبر 74 ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون هاکسان چی یقین نکی پا آخرت باندی نوان الصراط لناكبون. سورہ ابراہیم 30 ان الذين الم تر الذين کفروا الم تر الذين بدلوا نعمت الله کفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال تکی دا اللہ لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فإن مصيركم الى النار وجعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فإن مصيركم الى النار. دا دا اللہ تعالی دا دین بندیدن کی و بندون کی رزان پا نیکانو کی راولا او دا ظالمانو دا زمرینا دا مشرکانو دا زمرینا زان چکم دنو بچکا دا غید زمرینا زان بچکا اهدنا صراط المستقیم. قرآن کریم کل صراط مفرد راوڑی سبیل مفرد راوڑی او کل جمع راوڑی لکا سورت زمر اخیری آیات 69 کی وی لنا دی انہم سبولانا لنا دی انہم سبولانا وجہ دادا چه صراط اللہ واحد دے دا اللہ لار چه دان وغی وادا شال عبادت للہ واحد الاسلام دا دا اللہ تعالی یوالار دا دا اللہ رب العزت یوالار دا خود دی کی دن بیا چه کم دینو دا تشریح پی ادبار باندی دا وضاحت پی ادبار باندی و دا عملی کولو پی ادبار لار مختلفی دی لار بیا مختلفی دی نو پی اسلام کی شعاب دیر دی نو هر یو چه دا پاگی چلی گی نو اللہ تبارسی نو هر تا جدا شعبه گو یا تشریح کی لکه این مو تشریح اکڑا نو دا هر یو اغس دا اللہ لارا دا پرو کی تشریح کی یا چه کمینو صوفی اکرام دا سلوک لار مختلف کی دا اگر طولی اللہ ترسی خوش شرط پیدا ہوئی چه دا قرآن و سنت نا مخالف ہو. امام قشیری ہوئی وی صراط مستقیم ما علیه من الكتاب و سنت دلیل ما علیه من الكتاب و سنت دلیل و لیس للبدات علیه سلطان و لا علیه سبیل. صراط مستقیم سشه دے بما عليه من الكتاب والسنه دليل چې د قران او سنت نه پاغه دلیل وي قران او سنت نه به دلیل وي وليس للبدعات عليه سلطان ولا اليه سبيل بدعت پکې نه وي او تشریح په اعتبار د وضاحت او د چلولو په اعتبار باندې هغه کې چې کمندنو لارې مختلفي وي نو ځي وځي نه جام راوړي لکوات تابیا سبیل من اناوا سبیل من اناوا الیا نو هغه تشریح کړی دا نه غینی چې من اناوا الیا خپل لار چې کوم نه جوړی خپل باندې جوړی بدعات په بګینه وی زکه بدعات سره الله ته نشي رسیدل نو دا اجتناب دی اے دین الصراط المستقیم دا اجتناب دی دا غیارونه د بدعاتونه اجتناب دا غیر د قوانینو نه اجتناب په صراط مستقیم باندې چلےږي نه چلےږي کا قاعده کې سراوی اصل شرکیات کی بیان کپا عباداتو کی سراوی اصل بدعات تی کپا سیاسیاتو کی راوی اصل دا تحاکم لطواغوت تی او کپا غم او پخادای کی راوی اصل دغی تا رسومات پی لکی گی دا دین بزان ساتی چه داوی بیا سرات مستقیم فائدہ نکی اجتناب دا ضروری ہو دا غیر نبا اجتناب کئی اول ایجان دفع شر ریمو شکن بعد ازار جرجن و اگندم جو شکن نو دا شیطان سوڑی چی دی کا شرکیات تی که بدعات تی او که قانون دا غیر اللہ دی او که غلط رسمون دی تاغی سوڑی ببند دیکی حالا او پس سرات مستقیم چلے گی طول باننے سے چلے دی بیا اے دینا سرات المستقیم کلک کا منگا پلار سامبان دی بچه دا منزو توقی